لله الذي يبدا نظام الوجود واخترا ماهيات الاشياء بمقتضى الجود وانشا بقدرته أنواع جواهر الأقلية وافاد برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وصحابه التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أن يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى اليك وصحابك يا خير خلق الله سامعین صادر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم مسلمانوں تاڑے سامنے قرآن پاک دی آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا اج جڑی میں آیت پاک پڑھی ہے اس دا تعلق فضائل حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہے کیونکہ آپ دی شہادت پاک جڑی ہے 21 رمضان المبارک ہے تو لہذا اے بھی ضروری بندا ہے کہ آپ دا جدوں اس طرح دے مواقع ہون تو آپ دا بھی ذکر کیتا جائے تو ایک اللہ دے ولی دی زندگی اگر کھولی جائے وہ غور کیتا جائے ویکھیا جائے انہاں دے ملفوظات معمولات پڑھے جان سمجھے جان تو انسان دی زندگی بدل جاندی تو جڑا کل ولیاں دا سردار ہے یقیناً انہاں دے فضائل و مناقب بھی انسان دی زندگی تے اثر ضرور کرتے ہیں تو قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک سورت نازل فرمائی ہے جدا نا ہے سورت الدہر. ایدی ابتدا ہوں دیئے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اس سورت دے اندر 18 آیتاں نے جڑیاں حضرت علی المرتضی شیر خدا تے فضائل اور حسنین طیبین اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بی بی فدا، یہ کون سن؟ یہ جڑیاں آپ کی خادمہ سن. یہ چار لوگ نے، یعنی پانچ، حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین پاک، چار ہو گئے، بی بی فدا پانچ. انہاں دے شان وچ اللہ تعالی نے 18 آیتاں نازل فرمائیاں. تو اٹھارہ آیتاں اللہ پاک نازل فرمائیاں نے، یہ آیتاں نازل کرن دا انہاں دا شان نزول کی ہے، اور حضرت علی المرتضی دی زندگی نال اور خاتون جنت دی زندگی نال انہاں دا کی تعلق ہے، کیوں نازل ہوئی نے، کہڑے موقع تے، یہ بیان میں کرنا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نو تاجدار حل عطا بھی آکھیا جاندے. تاجدار حل عطا اس واسطے آکھیا جاندے کیونکہ اے سورت دار جڑی یہ شروع ہوندی ہے حل عطا علی انسان، تو اے سورت آپ دے فضائل وچ نازل ہوئی نے. اس سورت دے اندر 18 آیتاں، تو تاج دار حل عطا دا مطلب ہے کہ اے سورت دی شان آپ رکھ دینا، یعنی آپ دی شان اتنا دینا. تو اے او لوگ نے جنہ دے پیدائش بے مثال ہے، جنہ دا بچپن بھی بے مثال ہے، جوانی بھی بے مثال ہے، جڑا کام ویکھو حیرانی ہوندی ہے پی اللہ نے انہاں نوں طاقتاں کیویں عطا فرمائیاں، کتنا اللہ نے انہاں نوں پسند کیتا. تو مسلمانوں، قرآن پاک دی آیت پاک ہے، فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. فرمایا اس تو پہلے یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اللہ فرمایا یطعمون الطعام، یہ لوگ نے جڑے کھانے کھلاندے نے، تے کیوں کھواندے نے؟ فرمایا اللہ حب ہی، اے اللہ دے پیار وچ کھواندے نے. انہاں دا صدقہ خیرات کرن دا مقصد اور کوئی نہیں ہوندا، صرف مولا دی محبت ہوندی ہے. دین دے کے انہاں نے فرمایا مسکینا و یتیما و اسیرا، اے مسکینا نو دیندے نے، یتیما نو دیندے نے، تے قیدیاں نو دیندے نے. زور نلاک نہ، سبحان اللہ. اس آیت پاک تے اے شان نزول کے عنایات دا، ایک دفعہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، حضرت امام حسن تے امام حسین، تو انہاں لوگاں منت منی کہ اگر دوویں بچے ٹھیک ہوندے نے تے اساں تین روزے رکھاں گے. تو جدو حسنین کریمین ٹھیک ہوئے نے، تین روزے رکھے، لیکن ہر دن جدو افطاری دا وقت ہوندا سی، یا وہ افطاری کیڑی شے دی کہ صرف جوں، صرف جوں حضرت علی المرتضی اتنے لے کے آئے کہ جنہ نال صرف ایک ایک جواں دی روٹی آ جائے. اتنے لے کے آئے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن ترے روزے رکھے، لیکن جدو پہلے دن آپ افطاری دا وقت ہویا تے مسکین آ گیا، انہیں آ کے صدا لائی، انہیں روٹیاں چاہ کے انہوں نے دے چھوڑی. آپ پانی نال افطار فرمایا. دوسرا دن آیا، یتیم آ گیا، پھر چایا نے چاہ کے انہوں دے چھوڑیا نے، پھر پانی نال افطار. تیسرے دن پھر روزہ رکھیا، پھر افطاری دا ویلا آیا، پھر یتیم آ گیا، ਫਿਰ ਅਸੀਰ ਆ ਗਿਆ ਕੈਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਹਾਕਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੈਦੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੈਦੀ ਆ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰੋਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਯਤੀਮ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਅਸੀਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਛੜਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਚਾਹ ਕੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਮੰਗੋ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੰਨਤ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮੰਗੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗੀ। ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਦੇਹ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਨ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੋਮਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਕਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਉਤੇ ਮੂਨਤਾਮ ਲਾਹੁਬੇ ਮਿਸਕੀਨੋਂ ਵਯਤੀਮੋਂ ਅਸੀਰਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਯੂਫੂਨ ਬਿਨ ਨਜ਼ਰ ਵਯਖਾਫੂਨ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਫੂਨ ਬਿਨ ਨਜ਼ਰ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮੰਨਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਏ ਨਾਲੇ ਮੰਨਤ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਤ ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਏ, ਫਿਰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਏ, ਫਿਰ ਅਲੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਈ ਉਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਫੂਨ ਬਿਲ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਫੂਨ ਬਿਨ ਨਜ਼ਰੇ, ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਿੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਈ ਖਾਫੂਨ, ਨਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਫੂਨ ਬਿਨ ਨਜ਼ਰੇ ਵਈ ਖਾਫੂਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਚ, ਮੰਨਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਈ ਖਾਫੂਨ ਨਾਲੇ ਖੌਫ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਏ, ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਅਲੀ ਪਾਕ ਨਾਲੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵਯਖਾਫੂਨ ਯੌਮਨ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਖੌਫ ਪੈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਨ ਸ਼ਰਰੁ ਮੁਸਤਤੀਰਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਏ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਏ? ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਤਾਂ ਨਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੇ ਚਿੜਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਖੌਫ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ, فرمایا انہاں لوکاں دا مقام کی اے، انہاں لوکاں دی شان کی اے، اے کسے ہور دے ناں تے نہیں دیندے، کوئی دنیا دے وچ شو دی غرض نہیں کردے، کوئی دنیا وچ اپنا نام بری دی غرض نہیں کردے، کوئی جناب کسے دنیاوی مفاد دی خاطر نہیں دیندے۔ فرمایا یوت ایمونت تاما، فرمایا اے کھانے کھاندے نے، کیوں کھاندے نے؟ فرمایا الا حب ہی، فرمایا جدو انہاں نوں مولا دا پیار آندا اے، رب دے ناں دیاں خیراتاں کردے نے۔ فرمایا یوتے مو نتاما الا حب ہی، فرمایا اے کھانے کھاندے نے مولا دے پیار چا کے کھاندے نے، مولا دے پیار کھاندے نے، ووٹا لین دی غرض نہیں ہوندی، ملے دارا وی ٹور بناون دی غرض نہیں ہوندی، جدوں صدقہ کردے نے اللہ واسطے۔ ایسے واسطے کتاباں دی انڈیاں دے اندر آیا ہے، فرمایا جیڑا بندہ صدقہ خیرات کرے، اپنے نوکر تے ملازم نو پہلے تے دے، لیکن دے تے انو مزدوری دے عوض وچ نہ دے، اے نہیں او دے تو چھ مہینے سال کم لے آئے، ہن صدقہ خیرات زکات نکلیے تے انو دے چھڑے آئے، نا نا او دی مزدوری وکھری دے، او دا صدقہ خیرات جے حق دار تے وکھرا دے، کیونکہ صدقہ خیرات کسے شے دا عوض نہیں دتا جاندا، صدقہ خیرات کسے شے دا بدلہ نہیں بندا، صدقہ خیرات تا قبول ہوندا اے جدوں صرف اللہ دی رضا دی خاطر دتا جاوے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگ شانہ والے نے، یا اللہ انہاں لوکاں دا مقام کیوں اے؟ فرمایا یوت ایمونت تاما اللہ حب ہی، فرمایا مقام تائیں اے میرے پیار وچ کھواندے نے، کوئی مطلب تے غرض ہور نہیں رکھدے۔ فرمایا لائے حب ہی، اللہ دے پیار وچ کھواندے نے، تے کھواندے کہناں نوں نے جیویں ساڈے اسی کرنے آ، ویاہ ہویا تے تمبو لائے تے ایک پاسے ڈانگ والا کھڑا کر دیتا، آکھیا دھیان کری مت کوئی ایویں روٹی کھا کے نکل جاوے تے پیسے نہ دےوے، اے نہیں کر دے، کیونکہ مدینے دے تاجدار نے فرمایا، بخاری دس رہی ہے، فرمایا اولم ولو بشاتن، فرمایا ولیمہ کرو، پائے ایک بکری دا ہوئے، فرمایا اے صدقہ صدقہ ہو چنگا ہے جے دے وچ امیر تھوڑے ہون مسکین زیادہ ہون، اے نہیں، کیونکہ مسکین کھاتے سکدا اے دے نہیں سکدا، امیر کھاندا وی اے دیندا وی اے، اسائیں انہاں نوں کھوانے آں جڑے دیندے نے، انہاں نوں نہیں کھواندے جڑے کھان دے حقدار ہوندے نے۔ اللہ نے علی المرتضیٰ دی شان بیان کیتی اے، رب نے پہلی شان دسی اے، ایک تے اللہ دے پیار وچ کھواندے نے، دعا انہاں دا مقام کی اے؟ فرمایا اللہ حب ہی مسکین و یتیم، فرمایا اے مسکیناں نوں کھواندے نے، و یتیمن نالے یتیماں نوں کھواندے نے، و اسیرا نالے اسیرا نوں کھواندے نے۔ رب نے دسیا اے میرے یاراں دے کھوان دا طریقہ اے نہیں مجبور تے غریب واپس نکل کے ٹر جاوے، رب نے دسیا اے میرے محبوباں دا طریقہ اے وے، او مسکیناں نوں ترجیح دیندے نے، یتیماں نوں ترجیح دیندے نے، اسیراں نوں ترجیح دیندے نے۔ پھر جے کوئی انہاں نوں بدلا دین دی کوشش کرے، اے صدقہ خیرات کرن، او اگوں ارادہ کرے میں انہاں نوں کوئی انہاں دا بدلا دیواں، فرمایا اے لوکاں دی شان کی اگوں کی جواب دیندے نے؟ فرمایا انہاں لوکاں نے اگوں کی جواب دیندے نے؟ جے کوئی بدلہ لدین دی کوشش کرے، انہاں نوں عوض دین دی کوشش کرے، اے کی جواب دین گے؟ فرمایا اے اگوں آندے نے، اے جواب دیندے نے۔ کیڑا جواب دیندے نے؟ جڑا علی المرتضیٰ شیر خدا نے دتا ہے، آیا فرمایا ہے آندے نے انما نطعمکم لوجہ اللہ اے آندے نے تواڈے کولوں کوئی بدلہ نہیں لینا تواڈے کولوں کوئی جزا نہیں لینی انما نطعمکم لوجہ اللہ اسا تے توانو اللہ واسطے کھوانے آ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا فرمایا اسا تواڈے کولوں کوئی بدلہ نہیں لینا لانو انما نطعمکم لوجہ اللہ اسا اللہ دی خاطر کھوانے آ لا نرید منکم جزاء اسا تواڈے تو کسے جزا دا ارادہ نہیں رکھدے ولا شکورا تسا پاویں ساڈا شکر وی ادا نہ کرو مولا دا شکر ادا کرو جنے سانو دین دی توفیق دتی ہے ویکھنا اللہ دا قرآن ہے اوہ جی اللہ دیاں گلاں کریا کرو اور کسے دی نہ کریا کرو میں کہ اللہ کیوں علی المرتضیٰ دی شان وچ 18 آیتاں نازل کیتیاں نے اللہ علی دیاں گلاں کرے تو اہی انہاں دیاں نہ کر کے اوناں کراں قرآن نہیں معلوم ہویا بے ایمان قرآن وچ پڑھن وچ وی رولا کردا نہیں دس کدے منکراں کولوں وی شان علی المرتضیٰ سنی کیوں نہیں بیان کردے میں اگے جا کے حدیثاں وی بیان کراں گا تینوں اصل گل سمجھ آوے گی دور نہ لگ زبان اللہ فرمایا انہاں لوکاں دی شان اے انہاں دا مقام اے اے کھانے کھواندے نے اللہ دے پیار وچ کھواندے نے اللہ دا جڑا وی ولی ہوندے اللہ دے پیار وچ ہی کھواندا اے کوئی دنیا دی غرض نہیں رکھدا داتا علی حجویری وی اللہ دے پیار وچ دین والا بابا فرید وی اللہ دے پیار وچ دین والا شاہ مقیم وی اللہ دے پیار وچ دین والے کلندر پاک وی اللہ دے پیار وچ دین والے کوئی اللہ دا ولی نہیں ہوندا جڑا دنیا دی غرض رکھ کے کھواوے جن اللہ دے ولی ہوندے نے اے اللہ دے پیار وچ ہی کھوان والے ہوندے نے سارے اللہ دے ولی کھوان والے ہوندے نے سارے برحق نے پر علی دا مقام کوئی ہو رے کیونکہ او ولی نے اے ولیاں دا سردار کیونکہ سب ناموں میں ایک نام حسین و جلیل ہے ارے سب ناموں میں ایک نام حسین و زور لا میں بھی روزہ رکھا جی روزے نال کچھ ہوندا تے پہلے مینوں ہو جانا سی سب ناموں میں ایک نام جلی ہے سب ناموں میں ایک نام حسین ارے سب ناموں میں ایک نام حسین جلی ہے وہ نام علی ہے وہ نام علی ہے وہ نام علی ہے وہ علی ہے وہ نام علی ہے سب نام سب نام سب نام ایک نام یہ ایمان زور نال پڑھ کیوں کہ نبی نے فرمایا ذکر علی یعنی عبادت فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت مدینے دے تاجدار نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا وی عبادت ہے علی دا نام لینا وی عبادت ہے کیونکہ سب ناموں میں ایک نام حسین جلی ہے سب ناموں میں ایک نام سب ناموں میں ایک نام حسین جلی ہے ارے وہ نام علی ہے وہ نام علی ہے وہ نام علی ہے نام علی ہے وہ نام علی فرمایا اللہ نے فرمایا سارے شان والے ولی نے پر علی دا وکھرا مقام ہے کیونکہ یوتے منتاما اگے فرمایا انما نطعمکم اگے فرمایا نالے کھوان دے نے نالے ڈر دے نے فرمایا نالے کھوان دے نے نالے ڈر دے نے کھوان دے اللہ دے پیار اچ نے مسکیناں نوں دیندے نے پھر اگے کی کردے نے پھر کی آندے نے گلاں کیڑیاں کردے نے فرمایا آندے نے انا نخافو من ربنا اساں ہجے وی رب تو ڈرنے ہاں لاہور دے وچ ایک بندے نے افطاری دا انتظام کیتا ہویا بڑا وسیع تے او دا نام رکھیا سو محمدی دسترخان تے جدو باہر نکلے نا سگرٹ ہوئے گا لایا ہوئے گا افطاری تو پانچ منٹ بعد تے سوٹ پا کے تے داڑھی منا کے تے موچ وی رگڑا کے تے بڑا آکڑ کے نکلے گا جی میں پتہ نہیں یہ کام اج تک ہوئے ہی نہیں اللہ فرماندا اے او نہیں جنہاں دیاں شاناں قرآن وچ لکھاں لگ بھی جان گے خرچے آن گے پر اے او نہیں جنہاں دے فضائل اللہ نے قرآن وچ بیان کیتے نے جنہاں دیاں شاناں قرآن وچ نے انہاں دیاں نشانیاں وی قرآن وچ نے انہاں دی نشانی کی ہے فرمایا اننا نخاف من ربنا فرمایا اسیں اپنے رب تو ڈرنے ہاں یومن ابوسن کم تریرا اس دہاڑے دی سختی تو ڈرنے ہاں جڑا قیامت والا دن ہے پھر اللہ پاک نے انہاں دا مقام بیان کیتا فرمایا جزام پہ میں صبرو جڑی انہاں نیکیاں کیتیاں نے صبر کیتا ہے جو آیا ہے رب دے ناں تے لٹایا ہے آپ صبر کیتا ہے جویں علی پاک نے روزے دی افطاری دے ویلے لٹا چھوڑیا ہے آپ صبر کیتا فرمایا آپ صبر کیتا نے اللہ انہاں دی جزا کی رکھی ہے انہاں دا رب نے بدلہ کی رکھا ہے فرمایا جزا ام بما صبروا جنتا و حریرا فرمایا انہاں دا بدلہ اللہ نے جنت رکھیا ہے نالے حریر دے سونے کپڑے ریشمی اللہ نے انہاں واسطے رکھے نے فرمایا جنہاں ساڈے ناں تے دتا ہے تے آپ صبر کیتا ہے اساں انہاں واسطے جنت رکھی ہے اساں انہاں واسطے ریشمی لباس رکھے نے اوتھے اساں انہاں نوں کی شان دینی فرمایا متقین فیہا علی الارائک فرمایا جنت دے اندر سونیاں چٹائیاں چار پائیاں تے تختاں تے ہون لا یرون فیہا شمساں ولا زمہریرا فرمایا انہاں نوں نہ تھپ لگنی ہے نہ ٹھنڈ لگنی ہے جنہاں اللہ دے ناں تے قربانیاں دتیاں تے مال وی قربان کیتا اللہ فرماندا ایسا سونی جنت دیواں گے نہ ٹھنڈ لگنی ہے نہ گرمی ہونی ہے اے تے جنت وچ انہاں دا مقام ہے نا علی پاک نو اے مقام اللہ نے دنیا تے عطا فرمایا تھی نہ گرمی ہوندی سی نہ سردی ہوندی دلیل کی ہے میں اگے جا کے نبی دی حدیث بیان کراں گا نال مولا علی دی شان بیان کراں گا اے گل ذہن وچ رکھیا جے علی دا نعرہ جو نہ لاؤ نا تے نال اے منکر دا کام ہے علی پاک دے نعرے تو منہ بٹاؤندا ہے کیونکہ نبی نے بیان فرمایا اگے جا کے میں اودی وضاحت کرنا تے اور نہ لاکھ سنا ہوں اگے توجہ کری نبی پاک سرور کونین آپ تبوک دی جنگ دے موقع تے جا رہے نے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ نوں بلایا فرمایا علی ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣੋ ਅਸਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਆਈਏ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣੋ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਆਈਏ ਨਬੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ ਬਿਮੰਜ਼ਲਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਮਿਨ ਮੂਸਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹਾਰੂਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਏ ਇੰਨਾ ਅੱਲਾ ਅੰਨਹੁ ਲਾ ਨਬੀਆ ਬਾਦੀ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਏ ਹਾਰੂਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇਲਾ ਅੰਨਹੁ ਲਾ ਨਬੀਆ ਬਾਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ ਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲਕਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਰ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਗੱਲ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਏ ਥੱਲੇ ਮਿਰਕਾਤ ਏ ਮਿਰਕਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੋੜੀ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭੋਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੋੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਵਜੋ ਕਰ ਯਹੂਦੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖਿਆਲੀ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਬਣਦੇ ਸੋ ਡਰ ਗਏ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਕਿਧਰ ਗਈ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਦਾ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਚਾਏ ਨੇ ਚਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਵੱਲੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਲੀ ਡਰ ਗਿਆ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਫਰਜੇ ਫਖਲਿਫਨੀ ਫੀ ਆਹਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਇਬ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਏ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਲੀ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਖਲਿਫਨੀ ਫੀ ਅਹਲੀ ਵਾ ਅਹਲੇ ਕਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਏ ਤਵਜੋ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਕਹਿਲ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਅਖੀਏ ਹਾਰੂਨ ਅਖਲਿਫਨੀ ਫੀ ਕੌਮੀ ਹਾਰੂਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਰੂਨ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮਾਏ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਇਵੇਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਚੋਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਾ ਕੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਾ ਅਲੀ ਖਲੀਫਾ ਬਿਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਗਏ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਗਏ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਖਲੀਫੇ ਬਣੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਰ ਹਾਰੂਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵੀ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے فوت ہو گئے سن، معلوم ہویا او بھی آپ دی وفات تو بعد خلیفہ نہیں بنے، زندگی دے خلیفہ سن، اے بھی ہارون دی طرح نے۔ نبی نے فرمایا تسی میرے نال انجو جویں موسیٰ علیہ السلام نال ہارون علیہ السلام نے، یعنی او بھی انہاں دی زندگی دے خلیفہ سن، تسی بھی میری زندگی وچ خلیفہ ہو، مرن تو بعد بلا فصل تے صدیق جان نشین بنے۔ غور کرنا اگے میں حضرت علی المرتضیٰ دے فضائل بیان کرنا۔ حدیث پاک نبی پاک سرور کونین نے فرمایا آپ نے فرمایا والذی خلق الحبہ وبرع النسمۃ انہ لعہد النبی الامی الیہ۔ نبی دا فرمانے علی دی زبان، علی فرماندے نے، مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے علی ان لا یحبنی الا مومنا ولا یبغضنی الا منافقا۔ علی فرماندے نے، نبی نے فرمایا علی تیرے نال مومن محبت کرے گا، منافق بغض رکھے گا۔ معلوم ہویا جڑا علی دے نام تو بوتھا بنا جاوے او منافق ہے، جڑا علی دا نام سن کے خوش ہوئے او مومن ہے۔ زور نال سبحان اللہ۔ آگے مسلمان غور کریں، اے وڈیاں حدیثاں دا نام تے لیندے نے، اوے اے حدیث نہیں، اے حدیث انہاں دے بوتھے چوں کیوں نہیں نکلدی؟ کیونکہ نبی دا فرمان سچا ہے، منافق علی دا نام نہیں لے۔ پر عرفی کی آندا ہے، وہ آندا ہے عرفی تم اندیش دے غیر رقیبا، وہ آندا ہے عرفی جڑے مخالف نے انہاں دے شور تو پریشان نہ ہو، آواز سگا کم نک ند رضی کے گدارا۔ فرمایا عرفی انہاں مخالفاں دے شور تو پریشان نہ ہو، کتیاں دے بھونکن نال منگن والے دا خیر نہیں مکدا، کتے بھونک دے رہندے نے، خیر والے نوں نبی دے در تو ملدا رہندا۔ فرمایا زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ۔ سامعین اگے غور کرنا، زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ جس لے جنگ خیبر ہوئیے، خیبر ہوئیے، مدینے دے تاجدار فرمایا لاؤ تے ینہ ہذہ الرایت غدن رجلن یفتح اللہ علی یدہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ فرمایا اسا اج خیبر کسے تو فتح نہ ہوئے، نبی فرمایا سویرے او دے ہاتھ وچ چنڈا دینا ہے، جیڑا خیبر دے قلعے نو فتح کر کے آوے گا۔ فرمایا او کون ہے؟ او اللہ نال وی پیار کردا ہے، اللہ دے رسول نال وی پیار کردا ہے، او دے نال رب وی پیار کردا ہے، او دے نال رسول وی پیار کردا ہے۔ فرمایا سویرے او دے ہتھاں وچ جھنڈا دے دینا ہے۔ سویر ہوئیے نبی بولے نے، فرماندے نے اینا علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ وہ نام علی ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام سب ناموں میں ایک نام حسینوں جلی جلی ہے، سب ناموں میں ایک نام حسینوں جلی ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام جے کوئی بےمان بیٹھا نا وہی پرانی قبر کھل جائے. وہ نام علی ہے علی, وہ نام علی ہے. نبی فرمایا اے نا علی ابن ابی طالب. فرمایا اے علی کتھے وے جڑا ابو طالب دا پتر. سیابا رد کیتی سونیا یشتا کی نئے مدینے دیا تاجداراں دیاں اکھاں خراب نے اکھاں آئیاں ہویاں نے. نبی نے فرمایا انہاں نوں میرے ول بلاو. علی پاک نو بلایا نے مولا علی آئے نے. مدینے دے تاجدار نے اپنا تھک مبارک لا بے دہن کڈیا اے کڈ کے فی عینے علی دیاں اکھاں وچ پایا اے. سن میں تینوں دی سنانا فی عینے علی پاک دیاں اکھاں وچ پایا نے. فبرا مولا علی دیاں اکھاں ٹھیک ہو گئیاں نے. علی فرماندے نے کان لم یکن پہ وجع. انج لگدا سی جویں کدے درد ہویا ہی نہیں کیونکہ اونوں پتا سب حالاں دا. اونوں پتا سب حالاں دا اے دکھیاں دے دکھی ونڈنے کم لج پا. اے کم لج پا لاندا اکھاں ٹھیک ہو گئیاں نے. مدینے دے تاجدار اٹھے نے. فآتا الرایا فقال علی. چنڈا چایا نے علی نو پھڑا دیتا. علی بول پے نے یا رسول اللہ. اے یا رسول اللہ لکھیا ہے. معلوم ہویا سیابا دا تکیہ کلام سی نبی نو یا رسول اللہ آخدے سن. اے جی وہ جیندے سن مرن تو بعد کہنے آکھے. امام سخاوی دی میرے کول کتاب پئی ہے حدیث دی. آپ فرماندے نے حضرت ابو دردا صحابی مسجد وچ وردے سن دوویں ہاتھ مسجد دیاں چکاس تے رکھ لینے تے آکھنا الصلات والسلام علیک یا رسول. صحابی ساری زندگی آندے رہے نے نبی دنیا تو پردہ فرما گئے نے او پھر بھی فرمایا. علی پاک بول پے فرماندے نے یا رسول اللہ اقاتلوا حتى لا يكونوا مثلنا. مدینے دے تاج حتى يكونوا مثلنا. میں او دے تک لڑاں گا جنہ چر ساڈے ورگے نہیں ہو جاندے. ملا علی کاری لکھ رہے کی مطلب ہے. علی پاک دسے میں انہاں چر انہاں نال لڑدا رہاں گا جنہ چر جویں اساں نبی دے غلام ہاں ایویں نبی دے غلام نہیں بن جاندے. زور نال بول. حضرت علی گئے نے حضرت عمر فاروق کو. سن علی دا مقام. عمر فاروق فرماندے نے میں ساری زندگی بادشاہی دی خواہش نہیں کیتی. میں حکمرانی دی خواہش نہیں کیتی. میں سرداری دی خواہش نہیں کیتی. میں وڈیرا بنن دی خواہش نہیں کیتی. پر جڑا ویلا آیا ہے. کیڑا ویلا؟ جدو نبی نے جھنڈا علی نو دتا ہے. فرمایا علی تسا سپاہ سالار بن کے جاؤ. عمر فرماندے نے ساری زندگی میرے دل سپا سالاری دا خواہش نہیں آئی، پر جدو میں ویکھیا اے نبی ہاتھ نال چنڈا علی نو دیندے نے میرے دل وچ پیار آیا اے، کاش اج چنڈا مینوں مل جاندا سپا سالاری محل۔ زور نہ لاگ، سبحان اللہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما رہے نے، سن فرمان دینے، و انا ممن تطاول اللہ۔ فرمایا جدو نبی نے چنڈا چایا ہے نا دین واسطے، سیابی فرما رہے نے انا ممن تطاول اللہ، فرمایا میں بھی انہاں وچوں سا جنے ہاتھ اگاں کیتا ہے شاید میرے ہاتھ چڑھ جاوے۔ میں سمجھیا شاید میرے ہاتھ چڑھ جاوے، ہاتھ میں بھی ودایا ہے، خواہش عمر بھی فرمائی ہے، پر نبی بول پے نے فرماندے نے اینا علی ابن ابی طالب۔ فرمایا علی کتھے نے؟ علی آ گئے نے، نبی چنڈا دتا ہے، چنڈا لے کے ٹر گئے نے۔ جس لے گئے نے حضرت ابو رافع نبی دے غلام سن، او فرماندے نے میں علی دے نال، میں علی دے نال، اساں گئے ہاں خیبر دے قلعے دے نال، میں وی علی دے نال۔ درود پاک پڑھو۔ فرمایا حضرت ابو رافع فرماندے نے میں وی علی پاک دے نال، پھر کی ہویا میں آپ دے نال، ایک یہودی نے ویکھیا علی المرتضی آ رہے نے، آندے اللہ تم، فرمایا اج اچے ہو گئے جے، او جاندا سی علی دا توڑ نہیں، علی دا جوڑ نہیں، علی نال مقابلہ نہیں، علی دی تلوار دی سٹ کسے کولو جھلی نہیں جانی، آندے اج اچے ہو گئے جو۔ سیابی فرماندے نے جدو نال گئے ہاں ایک یہودی آیا ہے، انہیں آ کے علی پاک نو تلوار ماری ہے، علی پاک کول بچاون دی شے کوئی نہیں، علی نے خیبر دا دروازہ ہے جنو دو روایتاں نے، ایک چ 40 بندیاں دا ہے، ایک چ 70 دا ہے، جنو 40 یا 70 لگ کے کھول دے وی سن، بند وی کر دے سن، علی کول ڈھال نہیں، انہیں تلوار ماری ہے، علی نے دروازے نو ہاتھ پایا ہے، دروازے نو پٹ کے سر تے کر لیا ہے۔ Let it boom. تو علی سے لڑ سکے تو یہ تیری عقل کا فطور ہے، تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے۔ جنے کیویں نکلے علی دو کے چائے نے ہاتھ پایا نے ولایت بادشاہ نے، شیخ جناب مجدی الفیصانی فرما رہے نے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جن بھی اللہ دے ولی آئے نے سارے نو بلایت مولا علی دا صدقہ ملی ہے۔ پہلے نو ہی علی دا صدقہ، پچھلے نو ہی علی دا صدقہ۔ اصل چ تاں علی دے دشمن نے نا، انہاں چ ولی کوئی نہیں ہوندا، کوئی شے لبھی ہوئے تے پھر نا۔ فرماندے نے میں بھی ہاتھ گا کیتا، چنڈا علی دے ہاتھ چڑ گیا۔ ہن جدو آپ نے دروازہ سر تے رکھا، سیابی فرماندے نے حضرت جابر دی روایت ہے اور امام حاکم نے اربعین نے نقل فرمائی ہے، فرماندے نے او دروازہ سی جنو 70 بندہ رل کے ٹک کے بند کرتا سی، 70 ٹک کے کھولدا سی۔ جدو علی المرتضیٰ نے میں ہاتھ پائے دروازے دیا چکاٹھائیں ہلیاں نے، ہر شاہ قبضے قبضے نکل کے باہر آ گئے نے، ایک ہاتھ چلی تلوار چلاندا ایک نال دروازہ سر تے رکھیا ہے تال بنائی ہے، بےمان ویخ کے ہل گئے وہ یہ لڑنا نہیں، تو دروازہ ہی توڑ کے رکھ دیا۔ کیونکہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، ارے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی ارے خیبر کانپ جاتا ہے۔ جنگ ہوئیے مولا مرتضیٰ نے انہوں ٹھیر کر دیتا، نال سیابی نے ویخ نا گل شان ویخ نا علی جڑا نبی دی پسند ہے۔ سامعین اگے غور کرنا، ایک سیابی فرماندے نے امام احمد بن حنبل نے مسند احمد دے اندر نقل فرمائی روایت، فرماندے نے صحابی حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میرے والد گرامی علی نال گلاں باتاں کردے رہندے سن، مجلس کردے سن، مجلس کردے سن۔ معلوم ہویا جڈی شان والا بھی ہوئے جڑا آوے اودے نال گل بھی کرنی چاہی دیئے۔ معلوم ہویا نہ نبی نے چپ دا روزہ رکھیا ہے، نہ صدیق نے چپ دا روزہ رکھیا ہے، نہ علی نے چپ دا روزہ رکھیا ہے۔ مولا مرتضیٰ فرماندے نے میں ویکھیا علی پاک نو سردیاں ہون تے گرمیاں دے کپڑے، گرمیاں ہون تے سردیاں دے کپڑے۔ میں عرض کی تو سونیا لوکی سردیاں چادراں لے کے تھک جاندے نے، بسترے پا پا کے تھک جاندے نے، اے تواڈے اُتے کوئی شے ہی نہیں ہوندی۔ مولا علی بول پے فرمایا جدوں دا جدوں جنگ خیبر ہوئی ہے مدینے دے تاجدار نے میری اکھاں تھک پاک پائیے، او دن جاوے تے یاد نہیں آوے، نہ مینوں سردی لگدی اے نہ گرمی لگدی اے، آخے اگ نو اگے انہاں لوکاں نو سردی تے گرمی نے کی آکھنا اے۔ اللہ نے دنیا اُتے علی دا مقام بنایا اے، نہ گرمی لگدی اے نہ سردی لگدی اے۔ انہ لیکاں دا مقام پھر اللہ نے قرآن وچ فرمایا فرمایا ان الابرار یشربون من کاسن فرمایا نیک لوگ جڑے نے اللہ دے نام دا دیندے نے بدلے دی توقع نہیں رکھدے غریباں نوں کھواندے نے اللہ واسطے کھواندے نے جڑی منت مندے نے او پوری کردے نے نالے دیندے نے نالے کھواندے نے نالے ڈردے نے فرمایا انہاں نوں کیتا ہوئے گا فرمایا ان الابرار یشربون من کاسن انہاں نوں اللہ جنت سونے پیالے پلاوے گا کان مزاجہا قفورا فرمایا انہاں دا ذائقہ کافور والا ہونا خوشبوئیں آندیاں ہون گیاں اے کیوں پیالے اج شرابن طہور ہے جنوں پاک شراب آندے اے کینے پینی ہے علی دی شان کیوں علی شریعت دا پابند رہیا ہے نا علی پاک فرمایا جدو آئے تھوئی نا شراب دی حرمت دی نادل فرمایا ایک قطرہ شراب دا خوہ اج ڈگے خوہ مٹی نال پر جائے مٹی تے کا جمے کا مجھ کھائے مجھ دودھ دے وے او دا ایک قطرہ وی علی تے حرام ہے جڑے دنیا دیا شراباں تو ایویں پرہیز کردے نے اللہ فرماندے ان الابرار یشربون فرمایا انہاں پیاریاں نوں اساں سونی شراب پلاؤ توجہ اس دن شانہ سارے ہیں یا اپنی اپنی تھان ہے اے نہیں کہ صدیق دی شان دی نفی ہے عمر دی شان دی نفی ہے نا سارے ہیں یہ شانہ نے لیکن ہر ایک نو کوئی علیحدہ خصوصیت ہے لیکن صدیق اکبر نو ساری مجموعی شان تے خصوصیت عطا فرمائی گئی ہے کسی صحابی نو کوئی ایسی خصوصیت ہوندی ہے جیڑی باقیاں نو نہیں ہوندی ایک صحابی نے انہاں دی ایک دی گواہی دو دے برابر ہے صدیق اکبر دی نہیں اے مطلب نہیں شان کاٹے شان ودھے لیکن او کلی فضیلت ہے اے جزوی فضیلت ہے نبی فرماندے نے میں جنت کی جاں بلال دے قدماں دی آواز آئی ہے علی دا نام نہیں لیا نے عمر دا نہیں لیا نے صدیق دا نہیں لیا نے عثمان دا نہیں لیا نے حالانکہ چارے خلیفے ود شان والے نے حضرت بلال تو انہاں کول کلی فضیلت ہے انہاں کول جزئی فضیلت ہے اگے مسلمان غور کرنا نبی پاک نے جھنڈا حضرت علی فرماندے نے فرمایا نہ سردی لگدی اے نہ گرمی لگدی اے اگے توجہ رکھنا نبی پاک سرور کونین فرمایا ان علی من نیوان من ہو فرمایا لوگو میں علی وچوں علی میرے وچوں تا مرشد مہر علی آندے سن جسم کا جسمی لحم کا لحمی فرق نہیں ماں بہن پیا مہر علی دا کلام ہے نا فرمایا سونیا تیرا جسم میرا جسم تیرا لحم میرا لحم فرق نہیں کیڑی شاید محبت چ فرمایا واہ واہ ولی کل مومن فرمایا علی ہر مومن دا مددگار ہوں میں تینوں دسنا اسیاں نے نا مولا مشکل کشا اے جی مشکل کشا کے مولا علی اے مولا کتھوں کڈیا نالے تینوں دسنا مشکل کشا کیویں بنے نے نالے تینوں دسنا مولا کیویں بنے یہ بھی تو مصطفیٰ دی حدیثاں نے کدے اے بھی تے بیان کرو نا بھائی مانو اے بھی تے کرو نا پر اے نہیں کر سکتا منکر دی وجہ کیونکہ نبی فرمایا بے ایمان علی تیرے نال دشمنی رکھے ہن سن شان علی زبان عمر زور نہ لاکھ سبحان اللہ. اس تو پہلے یہ سن اللہ نے قرآن وچ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فرمایا اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے, رسول بھی تہاڈا مددگار ہے, ایمان والے بھی تہاڈے مددگار نے. اے قرآن ہے آیت کدو نازل ہوئی ہے؟ کدو ہوئی ہے؟ مولا علی نماز پہ پڑھتے نے, ایک آیا انہیں آ کے سوال کیا, اس آخیا مولا علی نو اے علی اللہ دے نام دا کچھ عطا کر. حضرت علی المرتضی نماز پڑھدیا اپنی انگوٹھی لائیے لا کے وہ والے سٹ دیتی. دوران نماز اے ہن شاید اس ویلے دا واقعہ ہے جس طرح نماز پہلے سلام دا جواب بھی دے دیندے سن, نماز تھک آوے تے پیر چک کے تھلے تھک دینا, تو اے شاید ادوں دا واقعہ ہے جدوں اے چیزاں تو منع نہیں فرمایا گیا. آیا وہ سوال کیتا مولا علی نماز پہ پڑھتے نہیں انگوٹھی لائی نہیں وہ سٹ دیتی نہیں, اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دی. ہن ایتھے ولی دا مانا مددگار کرنا پینا ہے, ہن ایتھوں کوئی نس نہیں سکتا ہے, شاید تا شان نزول یہ وے کیونکہ ایتھے علی نے کیتی مسکین دی مدد تاں تے آیت نازل ہوئی ہے. ایتھے اور کوئی مانا بننا ہی نہیں, بننا ہی مدد ہے کیونکہ علی مدد کیتی ہے, اللہ نے آیت نازل کیتی ہے. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, فرمایا اللہ بھی تہاڈی امداد کرتا ہے, اللہ دا رسول بھی کرن والا, ایمان والے بھی کرن والے نے. او کیڑے ایمان والے نے؟ فرمایا یقیمون الصلاۃ, ایو ایمان والے نے جڑے نمازاں پڑھدے ہوندے نے, پڑھدے پڑھدے غریباں دی مدد کر دیندے نے. آیا رب آندا علی تہاڈا مددگار ہے, علی تہاڈا تے مشکل کشا کے نو آندے. مولا حضرت عمر فاروق فرماندے نے, فرمایا لولا علی اللہ لکا عمرو. ایک مسئلہ بنیا عمر پاک نو پریشانی ہوئی ہے, وہ مسئلہ علی نے حل کیتا ہے. جدو علی پاک نے حل کیتا عمر پول پہ فرماندے نے لولا علی اللہ لکا عمرو, فرمایا اج علی نہ ہوندے تے عمر دی مشکل حل نہیں تھی. فرمایا علی نہ ہوندے تے عمر ہلاک ہو گئے سن. کیوں کیوں ہلاک ہو گئے سن؟ کیونکہ جڑی اوک پئی ہے علی حل کیتی ہے نا. زور نہ لاک سبحان اللہ. سامعین توجہ کرنا, عمر دی زبان نال علی دا مقام سن. علی دا مقام سن, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے نے, آپ فرما نے حضرت نبی پاک سرور کونین نے غدیر خم دے موقع تے آپ نے حضرت علی المرتضی نو فرمایا, آپ نے علی المرتضی دا ہاتھ پھڑیا ہے, ہاتھ پھڑیا ہے, ہاتھ پڑ کے فرمایا لوکو الستم تعلمون انی اولا بالمومنین من انفسہم. لوکو تسی نہیں جان دیو میں تہاڈیاں جاناں تو زیادہ قریب ہاں. اگو نبی دے یار بولے نے, عرض کیتی کالو بلا, سنیا سچ فرمایا, سچ فرمایا. نبی پھر بول پے نے, فرمایا لوکو من کنت مولا ہو فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو لوکو جدا میں مولا احمد شاکر منکروں دا بڑا مہدس ہوئے نہ اشارہ کرا سمجھ جایا کرو سمجھ لیا پے او احمد شاکر او بھی لکھ دے دی حصے ہی ہے ناصر دین البانی ہوئے انہاں دا مہدس میرے کول کتاب نے نہ وکھاواں میں مجرم او بھی لکھ دے دی حصے ہی ہے کیڑی نبی نے غدیر خم دے موقع تے علی دی بان پھڑی ہے فرمایا لوکو من کن تو مولا فعلی ان مولا او جدا میں مددگار ہوں دا علی بھی مددگار مولا دا مانا مالک بھی ہے سردار بھی ہے مددگار بھی ہے والی بھی ہے ہن ایتھے کنے مانے کر سکنے آ جے دے نبی والی نے او دا علی بھی والی ہے جے دے نبی مولا نے او دے مددگار نے انہاں دے علی بھی مددگار نے ماں آخے جی مدد اللہ تو سوا کوئی نہیں کر سکتا میں کدے دا کی ترجمہ کریں گے ایتھے نبی بھی مدد کر رہے ہیں علی بھی مدد کر رہے ہیں اوے توجہ کر زور نہ لاکھ سبحان عمر پاک فرماندے نے نبی پاک نے باں پھڑی ہے فرمایا لوکو جدا میں مولا ہاں اودا علی وی مولا اے پھر کی ہویا فلک یا عمر بعد ذالکا پھر کچھ دیر تو بعد حضرت علی نال عمر پاک دی ملاقات ہوئی ہے آپ فرماندے نے حنین ابن ابن ابی طالب اے علی موجاں کرو زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ ہنی مبارک ہوئے خوش رہو اے توبا لاکا تواڈے واسطے خوشخبریاں نے خوشیاں نے یا کی مانا فرمایا عشق ایشن ہنین علی زندگی بھی ذوق نال گزاریا کر اے عمر دی زبان ہے نا زور نہ لاکھ سبحان اللہ نبی فرمایا الحق ینتق ولا لسان عمر مال فرمایا عمر دی زبان تے حق بول دے معلوم ہویا عمر جو فرما رہے نے لیدی شان ہے کہ عمر نہیں یہ حق ہے سیابہ دے سپاہیاں تو سیابی دے کول ہے نا کدے بیان کیتا جے اترو زور نہ لاکھ سبحان اللہ علی پاک فرما رہے نے عمر پاک فرما رہے نے علی نو فرما دے نے اصبحت حنین یبن ابی طالب فرمایا اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنت علی مبارکہ ہون خوش چلو موجا کرو سونی زندگی جے سویرے بھی تساں لوکاں دے مولا ہوندے جے شامی بھی مولا جے مرداں دے بھی مددگار جے مومنتن عورتاں دے بھی مددگار جے کیوں مددگار ہو کیونکہ نبی فرمایا ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو فرمایا جے دا میں مددگار ہاں او دا علی بھی مددگار زور نہ لاکھ سبحان اللہ سن مولا علی کتھوں کڈیا جی سن ایتھوں کڈیا رباب بن حارس فرماندے نے ایک قبیلہ ہے حضرت علی المرتضیٰ دے کول آ کے آندے نے السلام علیک یا مولانا السلام علیک یا مولانا اے ساڈیا سردارا اے مولا علی تواڈے تے سلام ہوئے اگوں علی بول پے نے فرماندے نے کیفا اکونو مولا کم میں تواڈا مولا کیویں بن گیا وا کیویں میں بن گیا وا و انتم عربن تساں تے عربی جے تواڈا خاندان قبیلہ وکھرا اے میرا قبیلہ وکھرا اے میں تواڈے قبیلے دا سردار وی نہیں تواڈے قبیلے دا مددگار وی نہیں میں تواڈا مولا کیویں بن گیا وا اگوں او کی آندے نے آندے نے سمبینا رسول اللہ اے آندے نے اساں مدینے دے تاجدار تو سنیا اے اونا کی فرمایا ہے یو مغدیر خمن اونا غدیر خم دے موقع تے علی تواڈی باں پھڑ کے نبی نے فرمایا ہے من کن تو مولا ہو من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو جیدا میں مولا ہوں او دا علی وی مولا ہے مولا توانو نبی فرمایا ہے اسا کیوں نہ توانو مولا علی آکھیے فرمایا اے اسا کیویں نہ آکھیے نبی جی تانو فرمایا جے دا میں مددگار ہوں دا علی وی مددگار ہے معلوم ہویا جو مولا علی نہیں کہتا یا مشکل کشا نہیں مانتا اس کو نہ صحابہ پر یقین ہے نہ میرے نبی پر یقین نتاؤ کوئی غلط ثابت کرے میں صحیح نہ کٹ کے دیواں تو میں مجرم صحیح روایت کرے میرا کوئی غلط ثابت کرے میرا چیلنج میں اتنے کھڑا ہو کے مرید ہوا گا روایت غلط ثابت کرے ضعیف کرے کسی طریقے نال ضعیف ثابت کر دے میں صحیح کٹ کے دینا احمد شاکر ناصر الدین البانی دے والے نال دونوں منکروں کے موتے سکرے نے آندے نے روایت بالکل صحیح ہے نبی فرمایا جے دا میں مددگار ہوں دا علی مددگار ہے قسمت دیاں گلاں ہوندیاں نے میں ایک واری ٹانگے تے بیٹھا تے میرے نال ایک بےمان بہ گیا میں اتنے چڑھ دی میں سمجھ گیا نشانیاں دا پتہ لگ جاندا ہے نا وہ حال ہی انہاں دا بنیا ہوندا ہے کوئی کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت بڑی عجیب تھی اور نشانیاں تو پتہ لگ جاندا ہے کہ او میں بہندی میں کہ یا علی مشکل کشا تاجدار حلتا آندا مولی صاحب قرآن حدیث تے چلی دا وا بولتے ایویں نے نا جی کسی کی شاہ کو شاپر چا کے لیا جائے پچھوں ویستا ہوں پاجی گل سنی قرآن دی سے میں کہ جی کیویں قرآن دی سے چلی دا ہے تساں آخیا علی مشکل کشا مشکل کشا دا کی مطلب ہے میں کہ توں دس مشکل کشا دا مانے مشکل حل کرن والا مشکل تے اللہ ہی حل کردا ہے آخر مینوں آندا ہے میں کہ یہ دس اے ٹانگے تے تو بیٹھا ہے آخر ہاں میں کہ کتھے جاویں گا وہ پچھے کھوکھر ٹاؤن ہوں سی جتھے میں جانا سی باٹی تو اہے میں کھوکھر ٹاؤن جانا ہے میں کہے دس تو پیدل کیوں نہیں گیا اہے پیدل جانا مشکل سی اہے پیدل جانا مشکل سی میں کیا پھر تیری یہ مشکل حل کی نے کیتی اگوں چپ کر گیا نال بندے بول پہ ہور سواریاں انہاں آکھیا مولی صاحب اے دی مشکل تے گھوڑے ٹانگے حل کیتی ہے میں کیا ہوئے افسوس تیری عقل تے تیرا گھوڑا بھی مشکل کشا ہے تیرا ٹانگا بھی مشکل کشا ہے تیری یہ مشکل حل کر رہے جڑا نبی دا ویر ہے جنوں نبی فرمایا لوکو اے تواڈا مشکل کشا ہے جے دی میں مددگار ہاں تے علی وی مددگار ہے کتھے تو سانپڑ دا رہے منہ چک کے ویکھن لگ پیا میں کہ نبی صحیح فرمایا علی تیرا نال منافق کدے پیار نہیں کر سکدا زور نال آکھنا سبحان اللہ میں کیا پیاس لگے تے پانی مشکل کشا ہے، سردی لگے تے کوٹ مشکل حل پیا کرے، جدو ویلی دی واری آوے بوتھا بنا لیں دے جنا کے دور نال بولنا، پر عقل ہوتی عقل امام اہل سنت او فکر رضا، فرمایا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، ارے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا، یا اور آسان کر لو توجہ کر، اہل نظر کی آنکھ کا وہ تارا علی علی ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، سامی زور کرنا، نبی پاک سرورے کونین بیٹھے نے، علی المرتضی کارج کھان دی شے کوئی نہیں، آپ بازار گئے نے، جدوں بازار گئے نے علی پاک نو بازار چوں ایک دینار لب گیا ہے، دینار لے کے آئے نے خاتون جنت دے کول، انہاں فرمایا علی جاؤ چلے جاؤ دینار لے جاؤ، جا کے ایدہ جناب تسی آٹا لے آؤ، علی گئے نے آٹے والے کول، انہیں آکھیا ہوئے تسی علی ہو، اخے میں علی ہاں، فرمایا جڑے نبی ہون دا دعویٰ کر دے نے انہاں دی کی لگ دے جے، انہیں آکھیا میں انہاں دا چاچا زاد ہاں، انج مینوں اپنا ویر سمجھ دے نے، اونج او مینوں سمجھ دے نے، اے نہیں آکھیا نے علی میرا نبی میرا بھرا ہے، حالانکہ صحیح حدیث ہے، نبی نے فرمایا، نبی پاک نے بھرا بنائے نا ایک موقع تے، تو فلانے دا جوٹی دار ہے، تو فلانے دا علی کلے رہ گئے رو پے، عرض کیتی سونیا میرا بھرا کون ہے، نبی نے گلے نال لایا، فرمایا میں علی تیرا بھرا، نبی نے فرمایا اے علی میں تیرا بھرا، پر کسے روایت نہیں سنے گا جو علی فرمایا ہوئے نبی میرے بھرا لگتے ہیں، علی نہیں آخیا نبی میرے بھرا نے، ادب ہے نا، نبی فرمایا علی میرے بھرا نے، آج سی ہے نا، اے نبی فرمایا لوکو میں تواڈے تیرا بشر ہاں، کسے سے ابھی نہیں آخیا نبی ورگی اسی بھی بشر ہاں نا، کیوں اے نبی دی عاجزی ہے، جڑا یہ گواہ کہ میں بھی نبی طرح ہاں سمجھ پونک دے، زور نہ لاکھ سبحان اللہ، واپس آئے نے انہیں پوچھا ہوئے نبی دے کی لگ دیو ہے، میں نبی دا ویر ہاں، نبی مینوں ویر آن دن، اس آخیا آٹا ایویں لے جاؤ، معلوم ہویا سونے دے نام تے لوگ خراتاں پہلے بھی کردے رہندے سن، انہیں آخیا انہیں تو کچھ لگنے لگنا ہے پھر ایویں لے جاؤ، نسبت ہے نا، اس نسبت ویکھی، ہالے کلمہ اس نہیں پڑھیا جلدی سی، پر پھر بھی ادب پیا کر دے، معلوم ہویا جڑا انہاں دا ادب نہ کرے وہ یہودیاں نالوں وی گیا گزریا جے، وہ یہودیاں نالوں وی گیا گزریا، انہیں آٹا ایویں دے چھوڑیا، علی پاک آ گئے نے گھر وچ گل کیتی نے، خاتون نے جنت عرض کر دیا نے، اے سرتاج تسی اس طرح کرو انہیں دینار لے جاؤ تے جا کے تھوڑا جا گوشت لے آؤ سالن بھی پکا لئیے، آپ گئے نے جا کے کسائی کول دینار گروی رکھ دیتا نے، او دی جگہ تے ایک درم ادھار لے لیا نے، درم چاندی دے ہوندے نے، دینار سونے دے سکے ہوندے نے، دینار مہنگے ہوندے نے، درم سستے ہوندے نے، او دینار دینار رکھیا نے، درم لے لیا نے، لے کے اونوں پھر دیتا نے، او دے کولو گوشت لے آندا نے، گھر آ گئے نے، گھر آئے نے، پک گیا سارا کچھ، پکا کے خاتون جنت فرض کر دیا نے، سونے علی پاک ذرا نبی پاک نو یاد کرو نا وی آ جاون رل کے کھانا کھائیے کیونکہ پانچ تن بن گئے نے حسن وی حسین وی نبی وی نے علی وی نے خاتون جنت وی نے اے جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا پنج تن نال پیار جدا پنج تن پیار نہیں اودے کلمے تے فرمایا بلاؤ نبی پاک نو بھی علی پاک جاندے بھی نے تے ڈردے بھی نے ہن سنی رمضان والی گل نالے جاندے نے نالے ڈردے نے کیوں ڈردے نے بھی جڑا بازار چوں مینوں دینار لبیا مت نبی آکھنے لال ہی نہیں فرماندے نے میں گیا میں جا کے پہلے مسئلہ پوچھا میں آخیا سونے انج کھانا پک جائے تے جائز ہوندا حلال ہوندا اگو نبی تو سمجھدے سن دو جان دے رال جان دے فرماندے نے علی تواڈے واسطے حلال ہے آپ بھی کھاؤ تے بچیاں نوں کھلاؤ تے بسم اللہ پڑھو گے مولا علی واپس آ مولا علی یہ گل سنی ہے پچھا ہٹے نے ایک جوان اٹھیا پچھوں بازار چاندے او لوکو مسلمانوں میرا دینار گم ہو گیا جے کسے نوں لبیا ہوئے بازار چلان کردا پھر رہا نبی پاک نے سنیا فرمایا اڑا تیرا دینار تے ساڈے کول لیا علی نے بلا نبی رہے نے وہ آ گیا ہے جدوں آیا ہے نبی پاک نمائندہ بھیجیا فرمایا جاؤ کسائی نو جا کے آکھو دینار واپس کر دے او اینو دے دئیے جڑا ایک درم علی نے قرض لیا ہے او علی کولو نہ منگی او تیرا قرض میں نبی پورا کر دیا گا کلی اے قرض نبی کولو نہ منگی علی کولو نہ منگی کیونکہ نبی جان دے سننا علی غریب نے فرمایا نلی کولو نہ منگی اے قرض تیرا میرے سرے اے میں تینوں دیواں گا دینار اونوں دے چھڑیا نے قرض اپنے سر تے لے لیا نے پوچھ اوناں کولو جنہاں کول سونے دا مقام تے شان تے قدر ہے تائیوانی اہل نظر کی آنکھ کا علی فرما رہے نے انا مدینہ علم والی ان بابا لوکو میں علم دا شہر ہے علی او دا دروازہ ہے علم لینا ہوئے تے کسے بیمان کول نہ جایا جے علی المرتضی تے میرے غلام دے در تے جایا جے یہودیاں تے عیسائی تے یونیورسٹیاں چ علم نہیں ملدا لوکو انا دار الحکمت والی ان بابا میں حکمت دا گھر ہے علی او دا دروازہ ہے نال آخنا سبحان اللہ. نبی فرمایا ہے میں حکمت دا شہر ہے علی دا. ہوں ایک گل مسئلہ سمجھی کئی آدھے نے آخ جی نبی فرمایا ہے حکمت بندے دی گمشدہ میراث ہے جتھوں لبدے لے لو تے لبنی کتھوں ہے. نبی کی فرمایا ہے حکمت کتھے ہوئے گی یا میرے کول یا معلوم ہویا حکمت لبن دی خاطر کافران کول نہیں جانا پینا علی دے در تے جانا پینا. زور نہ لاکھنا. اور حکمت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس خیر کثیر ہو. جس جو حوض کوثر کا مالک ہے حکمت اسی کے پاس. کیونکہ اللہ دا قرآن ہے نا فرمایا من یوتل حکمت فقد اوتی خیرن کثیرا. فرمایا حکمت او دے کول ہے جے کول خیر کثیر ہے. اللہ فرمایا سونیا انا آتوئینا کل کوثر اسا خیر کثیر تو ہنو دیتی ہے. معلوم ہویا حکمت بھی نبی کول ہے خیر کثیر بھی. زور نال سبحان اللہ. ہن اگے سن آخری گلا نے زور نال سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی اگے آپ دا ورا تے تقوی دی گل تینوں سناؤں. ایک بندہ آپ دے کول ملن واسطے گیا. آپ نے ایک پیالہ آپ خلیفہ سن ایک پیالہ وہ دے کے رکھ دیتا کھان واسطے. وہ آندا یا حضرت کوئی چول ہون کوئی گوشت شوشت بادشاہ ہو گئے مہربانی کرو. آپ فرماندے نے میں مجبور ہاں. کیوں؟ فرمایا بادشاہ نو بیت المال چوں خوراک دو پیالے لین دی اجازت ہے. ایک لین دی ایک اپنے گھر واسطے ایک مہمان واسطے. میں ایک پیالہ تیرے اگے رکھ دیتا ہے جو میرے حصے بنتا سی حق بنتا سی میں لے کے تیرے اگے رکھ دیتا ہے. میں ود نہیں لے سکتا. ویکھنا علی دا انصاف کنا ہے. انج دے بادشاہ ہونے مان نال دس قوم بھکھی مردی قوم پریشان ہوندی ہے. یہ تو نام رات جی کہانیاں پڑھتے سا امرو یار تو ٹر دیا پنجی پنجی دیگا کھا جاندے نے. اے نام رات انج دیاں بلاواں نے. جدوں انج دے بےمان ہن قوم پہ ہر مصیبت آ جاتی ہے. اور جب نبی کے غلام علی المرتضی جیسے ہوں تو قوم پہ ہر نعمت نازل ہوتی ہے. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. علی پر نبی نے جناب عمر نے علی دی شان بیان کی تھی. معلوم ہویا جڑے لوگ صحابہ دی آندے نے غلطی ہے صحابہ دے مخالف ہون تے علی دے نال ہون ہوئے علی دے بھی دشمن نے. جڑے صحابہ دے نال ہون علی دے دشمن ہون ہوئے صحابہ دے بھی دشمن نے. دوویں آپس وچ یار تے کھنڈ بن کے رہندے سن. کیونکہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی. کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی. ارے یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. فرماندے نے نبی دیا یارا تیلی کدو جدائی ہو سکتی ہے. کسی دشمن نے جھوٹ ماریا ہونا. وقت ہو گیا دعا کر رب سانو نبی پاک دے دین دے اتے چلن دی اپنے پیاریں تے یاریں تے پیاریں نو منن دی قیامت والے دن انہاں دے غلاماں چٹھن دی توفیق عطا فرمائے. اے مطلب سی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پتہ نہیں یا قرآن پڑھتے ہی نہیں یار پڑھتے ہیں سمجھ کوئی نہیں آتا. کوئی رولا ضرور ہے ورنہ علی دی شان 16 آیات نے. کوئی ایسا مفسر نہیں جن گل نہ لکھی ہوئے 16 نہیں 18 ہر مفسر نے لکھا ہے کہ علی المرتضی دی شان اللہ نے 18 آیات نازل فرمائی. ایک سال عرض گزار موت کے شخص اپنے منہ کو چھپائے رکھے یا منہ کھلا رکھے شریعت منہ چھپانے کا کوئی مسئلہ نہیں صرف یہ ہے کہ فضول گفتگو نہ کرے شریعت کے مسئلے کر بھی سکتا ہے سن بھی سکتا ہے قرآن پڑھ کر سکتا ہے بیان کر سکتا ہے اذان دے سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے نماز پڑھا سکتا ہے فضول گفتگو ادھر دیا ادھر دیا محلے دیا یہ وہ ٹگیاں بچیاں کر یہ نہ چھیڑے گلا اتنے کہڑا منہ چھپان کا کدھر نہیں آیا ہاں یہ لکھا نے کوئی انج کا بندہ جی دن ویخ کے لوگ تیار ہو جان بھی یہ کوئی جناب کو گل بات کریے کوئی گپ شپ لائیے تو وہ انج کر لے بھی لوگوں پتا لگے بھی ہوں اعتکاف سے بیٹھا ہے پتا کے انہوں پتا لگ جائے پہلے طرح پھرنا شروع ہو جان کدھر وہ انج اگر کرے تو انہوں اجازت تو رات کے وقت باہر رفع حاجت کے لیے جانے کی اجازت ہے جب یہ مسجدوں کے ساتھ لیٹرینیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی نا لوگ باہر ہی جاتے تھے اس وقت بھی ان کو اجازت تھی جانے کی اب تو مسجد کے ساتھ انتظام ہے تو زیارہ دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں رستے میں مسجد میں منہ چھپانا مسجد میں بھی اس وجہ سے اگر چھپائے کہ کوئی مجھ سے بات نہ کرے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ یہ کہیں فقہ میں مسئلہ نہیں آیا کہ جو اعتکاف والا ہے وہ منہ چھپائے تو اعتکاف ہوگا اگر نہیں چھپاتا تو اعتکاف نہیں ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ بھی چھپائے تو اعتکاف ہو جائے گا دیکھ یہ ہے کہ فضول گفتگو نہ کرے اور باہر جانے کے وقت بھی یہی مسئلہ ہے اگر اس وجہ سے چھپاتا ہے کہ لوگ گفتگو نہ کریں دیکھ کے سمجھ جائیں یہ اعتکاف والا ہے تو ٹھیک ہے اگر ایسا آدمی ہے کوئی لوگوں میں یعنی اس کا وقار اور مقام اتنا ہے کہ وہ فضول بات کرتا ہی نہیں ہے لوگ ویسے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات فضول نہیں کرتا اس سے بات نہیں کرے گا کوئی تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے پھر نہ بھی منہ چھپائے تو کوئی عرض نہیں ہے یہ مسئلہ ہے وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین